रब के सामने सबके सामने रब के सामने सबके सामने इकरार करता हूँ इकरार करता हूँ जान से बढ़कर मेरी जान तुझे प्यार करता हूँ रब के सामने सबके सामने इकरार करता हूँ जान से बढ़कर मेरी जान तुझे प्यार करती हूँ रब के सामने सबके सामने इकरार करती हाना के बीच कहीं अटका हुआ था दिल मेरा इस हाना के बीच कहीं अटका हुआ था दिल मेरा शर्म के मारे मैं चुप थी जीना था मुश्किल मेरा लाज शर्म की ये रेखा मैं पार करता रब के सामने हाँ सबके सामने मैं प्यार प्यार प्यार करता हूँ जान से बढ़कर मेरी जान तुझे प्यार करती हूँ रब के सामने सबके सामने खुशी के मारे मैं दीवानी ना हो जाऊं आज खुशी के मारे मैं दीवानी ना हो जाऊं बिखरा रे अपनी जुल्फे मैं साए में सो जाऊं जो तेरी मर्जी में तब इनकार करती हूँ रब के साथ पढ़कर मेरी जान तुझे प्यार करता हूँ रब के सामने सबके सामने इकरार